A francia válogatott csapatkapitánya Kylian Mbappé felszólította franciákat, hogy az előrehozott választásokon szavazzanak a szélsőségek ellen. Mbappé úgy fogalmazott, szörnyű a helyzet Franciaországban, és most leginkább a fiatalokhoz szólt. Mi vagyunk az a generáció, amely képes változtatni. Szélsőségek kopogtatnak a hatalom ajtaján, nekünk viszont lehetőségünk van országunk jövőjét alakítani. A focista egyetlen pártot vagy politikust sem nevezett meg, de álláspontja ettől még érthető volt. A francia labdarúgó szövetség egyébként szombaton szólította fel a válogatottat, hogy ne politizáljanak. Mindezt egy héttel azután, hogy Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, előrehozott parlamenti választásokat tartanak, miután súlyos vereséget szenvedett Marine Le Pen szélső jobboldali pártjával szemben az EP választáson. Annyira jó látni, hogy egy sportoló, vagy egy klasszis úgy értelmiségiként nyilvánul meg. Polgárként. Hogy igen, citoyenként. Ó! Oh. Hogy állásfoglal közéleti kérdésekben, és nem tartva attól, hogy ez a népszerűségét adott esetben ugye károsítja. Sőt, feltételezem vannak ilyenkor szponzori igények is, amelyek ugye mindenképpen azt igénylik, hogy csak nehogy megsértsél valakit, mert akkor kevesebb Mbappé-mez fog fogyni, ha itt még a végén, nem tudom én, Le Pen rajongók akkor most nem veszik meg mégse a te Adidas mezedet, ugye aztán te még Adidasban játszanak a franciák? Megfogtál. Megnézem. Jó. De hogy értelmiségeken nyilvánul meg konfliktusokat felvállalva, és ehhez képest mikor látunk olyat, hogy egy magyar focista, egy válogatott focista megszólal közéleti kérdésekben, hogy kiáll számára fontos ügyek mellett. Hát nem igazán látunk, sőt, hát a szombati Nemzeti Sportban egy egész oldal a Szijjártó Péter interjút olvashattunk, ami hát azért mutatja, hogy hol mutat Nike. Köszönöm szépen. Hol van jelenleg a Nemzeti Sport? Hát egyrészt egyébként tényleg fantasztikus, hogy futballisták polgárokként működnek, tehát egyáltalán véleményt mondhatnak, és ilyenkor rögtön eszembe jut az, hogy itthon miért nincs ez. Én nagyon jó barátommal beszélgettem pár évvel ezelőtt, és azt mondtam, hogy figyelj, te vissza tudsz emlékezni arra, hogy tudom én 4-5 évre visszamenőleg, legyen akár 10 év. Van-e olyan sportolónk, élsportolónk, aki bármilyen politikai állásfoglalást engedhetett meg magának, és a válasz az volt, hogy nem. És ez nyilván következik abból, hogy itt van egy TAO rendszer, ezek a sportolók, akik adott esetben megfogalmazhatnának valami kritikát, vagy éppen nyíltan támogathatnák a rendszert, bár talán ilyenből van, azok olyan szinten, olyan mértékben függnek egyébként a magyar államtól, hogy nem, tehát be kell fogniuk a szájukat, mert attól félnek, hogy akkor a karrierjük lyukra fut utána, mert nem a piacról élnek meg, hanem az állam kegyelméből kapnak ők például olimpiai felkészülésre olyan lóvékat, hogy egyáltalán versenyképesek legyenek a világ elitjével szemben. Vannak azért olyan játékosaink, akik mondjuk külföldön érnek, és akkor most nekem hirtelen Gulácsi jutott az eszembe, ugye a magyar válogatott kapusa futball, aki ugye a Család az Család kampányban kitett egy képet, és akkor emiatt egyébként a szélső jobbos magyar válogatott szurkolók azonnal nekiestek. Érdekes módon egyébként csöndben maradt ez ügyben Marco Rossi emlékeim szerint, vagy tett egy ilyen félreérthető nyilatkozatot, hogy talán jobb lett volna, ha a Gulácsi ezt nem teszi, de nem volt ilyen egyértelmű állásfoglalás. Lényeg az, hogy Orbán Viktor is csöndben maradt, és végül is Gulácsi maradhatott a válogatottban, tehát nem mertek vele példát statuálni, hogy akkor eddig és ne tovább, kedves válogatott játékosok. Ennyi. Elég jó focistának kell lenni, és már meg is engedhetsz magadnak bizonyos autonómiát. Igen, és ugye egyedül a válogatottnál nyúlhatnak. Külföldön kell játszanod. Külföldön kell játszanod, nagyon fontos. És nem felmentve tornából. Ja. Egyedül a válogatottnál nyúlhatnak utána, de talán már ott sem mernek, mert abból valószínűleg elég nagy botrány lenne. Az viszont, hogy valaki az arcával legitimál mondjuk egy adott rendszert, de nem olyan direkten, mint azt tették 30-40-50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, hanem ilyen furmányos módon, például úgy, hogy a Szerencsejáték ZRT-nek az egyik arcává válik, az viszont igencsak gyakori. Itt most nekem Szilágyi Áron jutott eszembe, amikor én megláttam ezeken a plakátokon, akkor ez nekem egy ilyen gyomros volt, mert én is felnéztem rá, sorban nyerte az olimpiákat, egy példakép, nagyon jókat nyilatkozik, és közben pedig olyan állami cég mellett kötelezi el magát, ami egyébként a piaci hatalmát azt többek között annak köszönheti, hogy az állam különböző törvényjavaslatokkal kitakarítja a versenytársakat, köztük a külföldieket is arról a piacról. Jó, befejeztem a mondókámat, csak témaindítónak gondoltam, hogy jó látni viszont, hogy vannak külföldön olyanok, akik igencsak beleszólnak a politikába, de azért hozzá kell tenni, hogy Mbappé elkötelezett Macron mellett ilyen-olyan módon. Sokan vannak, de most már nagyjából 200 francia sportoló állt ki. És jó. Rettegnek a szélső jobbtól, tudod? De meg lehet észre, hogy általában egy sportoló ugye miképpen áll ki valamilyen számára fontos ügy mellett. Ugye ebből a szempontból ugye Johan Cruyffot emeltük ki, aki az 1978-as argentin VB-re nem utazott ki, mert ugye a Hunta VB-je volt, és a Hunta akarta magát legitimálni és ünnepelni, és Johan Cruyff úgy gondolta, hogy ő a saját személyével nem, egyszerűen nem legitimálja azt a sportrendezvényt. Csak hogy pont ezzel járult hozzá ahhoz, hogy az argentinok, illetve a Hunta megnyerje a VB-t, hiszen ott lehetett volna a döntőben, és ha ott van a döntőben, talán másképp alakul. Saját nemzetét is bizonyos értelemben cserben hagyta. Nyilván egy elvi döntést hozott. A saját világbajnoki reményeit is aláásta ezzel végleg. Mégis véleményes, hogy ez helyes döntés volt-e. Ugye a franciáknál az okozta korábban a balhét, hogy elég sok afrikai származású van egyébként a csapatban, és a szélső jobb ugye ellenséges a bevándorlással szemben. Ugye ez még a Jean-Marie Le Pen irányította párt volt, amely például 2006-ban azt mondta, hogy nem támogatják kellőképpen a francia válogatottat a rajongók azért, mert a francia emberek nem érzik képviselve magukat. És például Zinedine Zidane csak motyogja a himnusz, nem pedig hangosan énekli. Tehát ilyenekbe kötöttek bele, aztán Zidane, ugye a 98-as világbajnokság hőse, aki kabil származású, azt mondta 2002-ben, hogy a Nemzeti Front, ugye ennek a nemzeti tömörülésnek az elődje, egy olyan párt volt, amely egyáltalán nem felel meg Franciaország értékeinek, és akkor Lilian Thuram is elmondta a véleményét, hogy vannak, akik éneklik a himnuszt, és vannak, akik nem, de az, hogy énekli-e vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy franciának érzi-e magát vagy sem. És azt javasolt egyébként Le Pennek, hogy ünnepeljen velük a következő győzelem alkalmával, és akkor talán rájön ő is, hogy mindannyian franciák. Tehát kialakult egy ilyen front, vagy egy ilyen törés a társadalmon belül is, meg a sportolók, illetve a politikusok között, az élpolitikusok között. És aztán jött Marine Le Pen, aki már ezen igen sokat finomított, konkrétan az ő pártja az egy felszódázott változata annak, amit még az édesapa képviselt. És, hát nagyjából olyan, mint hogy Csurka Istvánt és Vona Gábort tennénk ugye egymás mellé, tehát egy ilyen típusú a két politikai út. És egyre inkább igyekszik a centrumba bekerülni egyébként Marine Le Pen, amit az Európai Parlamentben is majd képviselni fog. A himnusz éneklésre az jutott eszembe, amikor ugye Lothar Matthäus idehozták, aki egy ugye világklasszis játékos volt, de hát egy meglehetősen csapnivaló edző, de sikeresen, amíg volt mit felélnie tekintét, addig el igazolgatott különböző csapatokhoz, hát többek között a magyar válogatotthoz is, szövetségi kapitánynak, és itt az első döntése volt az, hogy kötelezővé tette, hogy minden magyar játékos énekelje a himnuszt, saját magának is leíratta fonetikusan a himnusztak a szövegét, és így óbigatta, meg amikor egy magyar-bolgár válogatott meccsen konfliktus volt, akkor beugrott a pályára, hogy akkor ő is izé boxoljon a bolgárokkal. Tehát így minden tekintetben próbált megfelelni annak, hogy amit a magyarok többsége, ugye elképzel, hogy milyennek kell lennie egy igazi magyaros szövetségi kapitánynak, ének obigassa a himnusz, és a helyén akkor így izé boxoljon, azt próbált megfelelni, az eredmények nem igazán jöttek, bár felkészülési meccsen 2004-ben ugye Németországot legyőztük 2-0-ra. Torgele Sándor két góljával. Ersanyi. Mbappéhoz még egy kapcsolódás, aki ugye most szegény eltörte az orrát Ausztria ellen, de én már azt olvastam azóta, hogy folytatja a tornát, és már kiírta a Twitterre, hogy akkor milyen maszkot vegyek föl. Megszavaztatja ilyen Magyar Péteresen a rajongóit, bár nem javasolt ő semmit. Szóval Mbappénak a politikai kiállása az nem feltétlenül a polgárt juttatja eszembe, mert ugye ő Emmanuel Macronnal nagyon jóban van. Macron az, aki a katariakat kvázi, hát mondhatjuk, hogy beengedte, illetve hát szélesre tárta a kaput, és olyan módon engedte be a katariakat Franciaországba. Néhány hónappal ezelőtt egy 10 milliárd eurós üzletet kötött egyébként a két ország. Ennyi pénz áramlik majd a francia gazdaságba 2030-ig, és volt egy díszvacsora, amin Sarkozy is ott volt Nasser Al-Helaifi, katari üzletember, a Paris Saint-Germain elnöke, és ott volt egyébként Mbappé is. A vacsorának egyébként volt egy olyan cél, hogy a franciák és a katariak megpróbálják előmozdítani Izrael és Hamász közötti tűzszünet körüli tárgyalásokat a gázai övezetben, tehát ezzel takarózhatott Kylian Mbappé. Na de az, hogy Mbappé egyáltalán Párizsba került, az, hogy ő akkor a pénzt kapott, és kvázi az arcát adta ahhoz a sportvásinkhoz, vagy sportvásinkhoz, ami a katariaknak célja volt, hogy a saját régiójukban meglévő, hát igen, ellentmondásos megítélését javítsa, meg egyáltalán a világpolitikában betöltött szerepükön valamelyest javítsanak. Az azért kritikatárgya lehet, és Mbappé például 22-ben, amikor már eligazolhatott volna a Real Madridba, állítólag azért maradt, mert ugye Macron megkérte, hogy a francia olimpiáig, a párizsi olimpiáig mindenképpen maradjon, 24-ig, és ezért olyan szerződést tettek le elé, hogy kvázi egy ilyen kis király lett a Paris Saint-Germainnél, és egy akkor 23 éves, vagy 25 már? Hú, most írtam, nem is tudom, hogy hány éves az Mbappé. 25 vagy 27? 25. Nem, biztos, hogy nem 27. Akkor 25. Tehát akkor volt 23, aláírt egy olyan szerződést, hogy még az átigazolásokba is beleszólhat. Tehát igencsak elszárta az arca Mbappénak, és kihasználta azt, hogy egész Katar mögötte áll, és dugja a zsebébe a pénzt. Most Emmanuel Macron azért klasszikusan az a francia liberális ugye, államférfi, aki azért kicsit félre tudja tenni átmenetileg az emberi és polgári jogok egyetemes nyilatkozatát, amennyiben egy sikeres üzletet tud kötni valamilyen diktatúrával, hogy el tud adni francia vadászgépeket. Tehát ebben az esetben azért a nemzeti érdeket azt előre tudja helyezni, és a francia gloárta az egyetemes értékeknek a rovására. Hát az a helyzet, hogy az Mbappé az egy nagyon-nagyon rossz mentalitású játékossá vált a Paris Saint-Germainnél, és pontosan emiatt nem lehet mindent egy 23 éves kölyöknek a lába elé szórni. És azt mondani egyáltalán, hogy tehet ilyet egy klub, hogy azt mondja egy 23 éves kölyöknek, hogy beleszólhat a klub igazolásaiba. Alessandro Nestánál is ez volt egyébként a helyzet, aki nagyon fiatalon a Láció ikonja lett, és a Láció elnökségi testületébe is bekerült. Csak hogy maradjon, de aztán mégiscsak elment a Milánhoz. Döntetett a saját edzőjének sorsáról is. Ugye elvileg azért kellett akkoriban elmenni. Ez messzire is jellemző hogy volt. Ugye a Láció csődbe jutott, miután a Sergio Cragnottinak a gyümölcs cége csődbe jutott, ugye nem volt pénz a Lációnak, és lényegében akkor 2002-ben a csődtől mentette meg a Lációt az, hogy ő eligazolt jó pénzért a Milánhoz. Ja, szóval azt be kell látni, hogy Mbappé a katari VB-be is beleállhatott volna, és ha ennyire érzékeny egyébként a társadalmi problémákra, akkor talán azzal is lehetett volna egyébként baja, hogy hányan haltak meg a katari VB felépítése ügyében, akkor a korrupciós esetekbe is beleállhatott volna, de nyilván ilyenkor azért ő is érzi, hogy jobb kussolni. Most már a Real Madrid játékosa, aha. És azt mondhatom, hogy egyetlen egy klub van a világon, amelyik ekkora egókkal bánni tud, és az a Real Madrid. Hát, vagy Carlo Ancelotti. Se igen, és sehova máshova nem mehetett volna, és az a helyzet, hogy már eleve egy Ronaldót semmilyen más klub nem bírt volna el. Aha. A Real Madrid kifejezete egy akkora brand, ami még az ilyen óriás egókat is, hát hogy úgy mondjam, a saját... Mármint a portugáról beszélsz. Igen, arról. A saját erőterébe, természetesen a Cristiano Ronaldóról. A saját erőterébe tud vonni, tehát a sehol máshol nem lenne elképzelhető. Azt hiszem, hogy egyetlen más klub nem is merészelné, most, hogy a pénzügyi forrásokat félre is tegyük, mert szabad ügynökként igazol, tehát felmérhetetlen, hogy milyen bérigénye van most Mbappé-nak a Real Madrid felé, hogyha ezt a pénzt még ki is fizetik neki, mert bizonyára nem okoz gondot egy Real Madridnak kifizetni ezt a pénzt, de hogy kezelni egy ilyen ekkorára feldúszott egót. És azért az a helyzet, hogy a jelenlegi Real Madridban nincsenek ekkora szupersztárok, mint a Mbappé. Azért a szerződésére visszatérve egyébként sokkal kevesebbet ajánlott a Real Madrid, mint 2022-ben, de akkor még volt egy élő szerződése mondjuk Mbappénak. A 15 millió eurót fog keresni évente, ami szerintem nem olyan sok. jó sztárfutbalista szinten, de mi is keresünk ilyen jól az önkényessel, és 150 millió eurót kap külön egyébként átigazolási bónuszként, amit 5 év alatt fognak majd kifizetni a számára. Meg egy picit beszéljünk arról, hogy Macronnak egyébként miért hasznos annyira Mbappé. Ugye a játékos iránti rajongása lehet, hogy őszinte, mint ahogy Orbán Viktor kedveli a futball, de azért van 146 millió követője Mbappé-nak a közösségi médiában, és ezek főként azok a fiatalok, akiket Macron nagyon nehézkesen tud megszólítani, nagyon nehézkesen tud hozzájuk kapcsolódni. És Mbappé képes megszólítani Macron preferált politikai ügyfélkörét is, a közép- és felső osztályt, a vállalkozókat és időseket is, tehát a saját üzenetét át tudja tolni Mbappén keresztül, és Mbappé ebben egyébként partner volt az elmúlt években, például a Covid után, amikor megkérte őt Macron, hogy akkor légy népszerűsítsük ezt meg azt az oltást, akkor Mbappé bizony leforgatta azokat a videókat, amiben mutatja, hogy akkor légy ezt az oltást válasszátok, és akkor irány az első oltópont. Tehát ugye ebben a történetben azért vannak olyan mocskos dolgok, ami távolról nézve úgy szépnek tűnik, hogy igen, itt van egy véleményét vállaló figura, ugyanakkor pedig én azon se csodálkoznék, ha Mbappé, mit tudom én, egy 10 év múlva a köztársasági elnök lenne Franciaországban. Mi Zsorzsvá, ugye Libériában. Ja. Na még egy gondolat erre. Nekem Novák Djokovic jutott egyébként eszembe erről az Mbappé ügyről, illetve a francia válogatott játékosokról, hogy vannak azok a típusú sportolók, akik hát úgy evickélnek el a zavarost elkerülve, olyan véleményeket fogalmaznak meg, ami mindig egy ilyen PC buborékon belül marad. Most én a teniszre tudom ezt lefordítani leginkább, Rafael Nadal és Novák Djokovic jut az eszembe, akiknek imádom a játékát, de a nyilatkozataik az, hogy minden rázós témát elkerülnek, vagy legalábbis 100-ból 99-et, az, hogy mindig viccesek, mindig jó fejek, mindig poénosak, mindig aranyosak, szerethetőek, nagymama kedvencei, mindig Karácsony Gergelyek, az engem sokkal inkább taszít, annak ellenére, hogy Djokovicnak hát 5-ből 4 véleményével én nem tudok azonosulni. Az a tökösség, hogy ő beleáll ügyekbe, az, hogy ő egy arcélt mutat, az, hogy neki van egy ideológiája, egy hitrendszere, hogy erre képes akár a karrierét is feláldozni, és nem elindulni bizonyos tornákon, azelőtt le a kalappal, és én tök örülnék neki, ha nem csak a magyar sportolók, hanem úgy nemzetközi viszonylatban egyre több sportoló lenne ilyen. Hadd ajánljam, tehát a nézetéket hittel vállaló és képviselő sportolókról a Balco Andrásról készített Kádárkori küldetés című riportfilmet, ami egészen elképesztő. Tudjuk, hogy Balco András hát később hát ugye a Miep környékén kötött ki, és hát hogy is mondjam, a vallási fanatizmus, a határos kereszténység és a szélsőjobboldali nézetek találkoztak benne, de ugye egy sportoló legendáról van szó, és ez a küldetés az egy nagyon megkapó film. Lényegében egy olyan típusú sportolót látunk benne, aki az Eric Liddell figurájához hasonló a Tűzszekerek című filmből. Az a riportfilm arról szól, hogy Balco András miképpen akarja megszerezni az első egyéni ottyusa olimpiai bajnoki címét, mert a csapatban már többször nyert, és a felkészítést örökíti meg. És így egészen magával ragadó, és valahogy egy döbbenetes látlát a Kádár korszakról, hogy a Balco András ott ül, így mesél arról, hogy mennyire fontos neki Isten, meg a hit, és az ő küldetése, és az, hogyha nyer, akkor nem tudom én, Isten dicsőségét szolgálja. És ott van a riporter, aki mellette, nem tudom, kb. Így a hurkát tunkolja, és így hallgatja, és így nem tud mit kezdeni az egész szituációval. Tényleg kötelező, és az igazság, hogyha valaki, nem tudom, bármiben is hisz valaki, önmagában a hit, és az, hogy valaki felvállalja a hitét, az már el is remélésre méltó. Hozzáteszem, nagyon sok hit van, ami ugye problematikus, és amivel nem szívesen azonosulok nyilván, de ez egy olyan világban, amikor pláne a modern sportvilágában, ahol minden ugye az eladhatóság, a termék, és nem, hogy megsértsünk valamit, és ahol már keresztet se lehet vetni gólörömként, vagy már ezt is szankcionálják, egészen elképesztő. Meg ahol nem lehet őszintén önfelette levenni a meszt, meg nem lehet üzengetni, és már azt is szankcionálják, hogyha valaki, nem tudom én, a beteg barátja mellett kiáll, mert ez is érti az UEFA-nak az érdekét. Azért, mert valószínűleg az UEFA meg a FIFA ugye minden üzengetést monopolizálni akar, tehát ő majd eldönteti, hogy milyen üzenetet értékesítünk. Majd ő üzen. Majd ő üzen, és majd azt a szponzor megvásárolja azt az üzenetet, és ő majd értékesíti azt az üzenetet. Igen. És mi az, hogy ő azt nem adta el az adott sportoló, adott góllövő beteg jóbarátjának azt az üzenetet, és hogy ott most átment egy üzenet, amit milliók látnak, és ami után ő nem szedte be a pénzt. Szóval ebben az esetben bármilyen üzenet, ami elhangzik, már mindenképpen valahogy más, és valahogy visszavezet, azt hiszem, ahhoz a focihoz, meg ahhoz a világhoz, amit mi annyira szeretünk, az 20. századhoz. Hozzátél, hogy a 20. század azért meg is csak két világháborút kitermelt. Uh-huh. Didier Deschamps mondta azt erről az ügyről, hogy focisták, a francia válogatott játékosai, eddig stimmel, és az is, hogy mindenek előtt francia állampolgárok, és kiáll amellett, hogy ők szabadon elmondhassák a véleményüket, és tiszteletben tartja a szólásszabadságukat. Nyilván ez egy olyan ügy, ami igencsak kiélezett Franciaországban, hiszen választások lesznek, és politikai oldalt választani az mindig kockázatos, és magyar viszonyokra vetik akkor pláne. De például nekem eszembe jut egy olyan francia játékos, a bajnokságban játszó játékos, aki... Robinak meséltem ezt az esetet. Nevet most nem tudok mondani, elkezdtem visszakeresni, tehát elég homályos lesz a sztori, amit elmesélek. Lényeg, hogy vannak bizonyos fordulók a francia bajnokságban, amikor szivárványos messzámmal lépnek pályára a futballisták, és ez a játékos egy olyan vallás, vagy egy olyan közösségnek a tagja, akik hát az LMBTQ propagandával szembe helyezkednek. Tehát mondhatjuk azt, hogy bizonyos szemszögből homofóbok. És én azt gondolom, hogy erre is van szabadsága egy adott játékosnak. Ő, amikor annó oda szerződött abba a klubba, akkor nem írt alá olyan szerződést, olyan apró betűt, hogy ő bizonyos politikai irányokat majd kiszolgál a klubjánál, akár olyanokat is, amivel nem ért egyet, és az, hogy ő talán levette a mezét, vagy nem tudom, lehet, hogy valami karszalagról volt szó, és akkor azt nem viselte, már tényleg homályosak az emlékeim. Lényeg az, hogy egy hosszabb eltiltást kapott emiatt, de én csak azt tudom mondani, hogy még ha homofób is, és maximálisan szembehelyezkedem azzal, amit ő gondol a világról, akkor is az eltiltásával nem értek egyet, és szomorú, hogy nincs szabadsága ebben egy futballistának. Ha már Deschamps szóba került, akkor ez egy nagy záró ellen egyébként. Tehát mi a véleményetek Deschamp edzői képességéről, mert hogy van egy pali, aki gyakorlatilag állandóan visszafogja a saját csapatát, és állandóan nem engedi játszani a saját játékosait. Igen, de pont azáltal, hogy egyel több védekező játékost állít a középpályára, azáltal olyan stabilitást ad a francia válogatottnak, ami eddig eredményezett 3 döntőt, egy EB döntőt, egy VB döntőt, meg egy győztes VB döntőt. Tehát azért ezt nem kell magyarázni, plusz még egy Bajnokok Ligája döntőt is játszott a Monakóval Deschamps. Én szerintem a Deschamps egy kiváló futballedző, és hogyha fölösleges lenne az a plusz egy védekező játékos a középpályán, akkor bizonyára olyan 4-0-ás pofonokba szaladna bele, mint annak idején a 2010-es világbajnokságon Diego Maradona az argentin válogatottal.